Radio Muslim Yogyakarta memberikan akhidmat berbakat syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Sehingga wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami tasih pikantuk kasarasan, tasih pikantuk kesehatan, lan ugi ingkang paling pokok tasih pinaringan iman lan ugi Islam. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken, kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kan dia ayyuhalladzina amanu, lan kita pendet saking selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala wonten ing kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Ini menika timbalan-timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman, utawi seruan-seruanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan menika kita mlebet wonten ing surah An-Nur ayatipun kaping 17, 18 lan ugi 19. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Laisa 'alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Sira aja mlebu omah sak liyane omah sira. Maknanipun sira aja mlebu omahe wong liya hatta tasta'nisu, nganti sira njaluk izin marang wong kuwi mau. Wa tusallimu ala ahliha, lan ngucapake salam marang sing duwe omah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira supaya ana sira do njupuk pelajaran. Fa in lam tajidu fiha ahadan, menawa sira ora nemokke ana ing omah kuwi mau menungso sapa wae, fala tadkhuluha, mula ora kena sira kuwi mlebu ana ing omah mau. Hatta yu'dhana lakum, nganti sira diwenehi izin. Wa in qila lakum irji'u lan menawa dikandhakke marang sira kabeh irji'u do baliyo. Farji'u mula do baliyo. Huwa azka lakum kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira kabeh. Wallahu bima ta'maluna alim. Kang kaya mengkono kuwi mau wallahu bima ta'maluna alim. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke Allah Maha Pirsa. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Ora dosa kanggo sira mlebu ana ing omah sakliyane omah papan tinggal. Fiha mata'ul lakum ana ing kono ana keperluan kanggo sira kabeh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Lan Gusti Allah pirsa apa wae kang padha sira lairke lan apa wae kang padha sira delikke. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun nglaken Allah Subhanahu wa taala, innahu nadhran ila khatri lamyi bil fahisati wa khatri fi'liha wa hurmati dzalika bainal mu'minin. Syara Allahu ta'ala listi'dhana inda dukhulil buyuti. Awit nimbang bahaya saking tuduhan ingkang boten sae, tuduhan fahisah, tuduhan ingkang keji, lan ugi bahaya lan haramipun perkawis menika kangge tiyang mukmin utawi nalikanipun ditindakake dening tiang mukmin. Pramila Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki paring syariat supados kula panjenengan sami menika izin rumiyin saderengipun mlebet griyanipun tiang sanes. Menika nimbang napa menawi wonten tiang kok bludas-bludus istilahipun mlebet daleme wong liya menika tanpa izin kan dadosaken tuduhan keji. Dadosaken fitnah. Okay. Lan ugi menika setunggalipun perkawis ingkang haram ditindakke ing antaranipun tiyang mukmin utawi dipun tindakke tiyang mukmin sunggal dumateng setunggalipun. Lan menika setunggalipun perkawis ingkang haram awit dadosaken madarat. Pramila Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki paring syariat supados izin rumiyin nalikanipun utawi sakderengipun lebet wonten ing dalemipun tiang sanes. Pramila Allah Ta'ala nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Awit syariat menika dipun tujuaken dumateng tiang mukmin. Pramila Allah Ta'ala nimbali ya ayuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Sinten kemawon tiang ingkang percaya iman dumateng Gusti Allah. Gusti Allah menika Rabb. Lan dadosaken Islam menika dados pedoman gesangipun tiang-tiang ingkang yakin menawi Nabi Muhammad menika nabi lan utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan menika tiang-tiang ingkang dipun timbali wonten ayat menika. Lajeng Allah Subhanahu wa taala menika paring aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Sira aja mlebu omah sakliyane omah sira, maknanipun sira aja mlebu omahe wong liya. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Nganti sira njaluk izin dhisik lan ngucapke salam marang ahliha, marang sing duwe, marang penghunine. Lan istinas wonten ing mriki tastanisu nggih ingkang dipun maksud nggih menika tastadinu utawi alistidzan. Nah, kados pundi tata caranipun anggenipun jaluk izin menika wau wa kaifiyatuhu ayyakifal mar'u ila janibi babil manzili an yaminihi au an shimalihi. Tata caranipun tiyang nalikanipun ajeng izin nggih nyuwun izin ajeng lebet dalemipun tiyang sanes mertamu nggih ateges mertamu wonten ing mriki. Kados pundi piyambake menika jumeneng wonten ing samping pintu. Dados boten wonten ngajengan pintu, ananging wonten samping pintunipun. Wonten ing sisih kiwa utawi sisih tengenipun. Lajeng piyambake ngucap assalamualaikum aadkhul. Assalamualaikum, napa kula kepareng lebet, napa kula kepareng mertamu. Lan menika salah samaratin, menika kaping tiga. Fa in udzina lahu fid dukhuli dakhala wa illan sarafa radiyan ghaira sakhitin wala ghadibin. Menika kaping tiga anggenipun nyuwun izin, menawi dipun izinaken pramila kepareng piyambake mlebet. Menawi mboten dipun izinaken nggih piyambake kedah wangsul lan piyambake kedah ridho mboten kepareng nesu. Kedah ridho mboten kepareng nesu. Awit menika hakipun tiyang ingkang gadah griya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Sing kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira kabeh supaya sira kabeh do ndadekake pelajaran. Ai al-istidzanu wassalamu ala ahli al-baiti qabla dukhuli khairun lil musta'dhin wa li ahli al-baiti alladhina yuridu ayadkhula alaihim. Maknanipun dzalikum sing kaya mengkono kuwi mau niku maknanipun izin sing disyariate Gusti Allah kuwi mau, izin kang disyariatake Gusti Allah kuwi mau, ngucapke salam kang disyariatke dening Gusti Allah kuwi mau, kuwi luwih becik kanggone lil musta'dzin, kanggone wong sing arep izin, arep njaluk izin, lan kanggone ahli baite. Dados dzalikum sing kaya mengkono kuwi mau maknanipun menika syariat izin kang disyariatake dening Gusti Allah sadurunge mlebu omahe wong liya kuwi mau, kuwi luwih becik kanggone wong kang arep izin lan kanggone ahli baiti, kanggo penghuni omahe uga. Id illatu wujubil istidzani hiya alla yattali almar'u ala aurati akhihi. Awit nggih illah utawi sebab dipun wajibaken izin punika supados tiyang niku mboten mirsani aurat sedereke, maknanipun mboten mirsani napa-napa ingkang mboten dipun remeni dening sedereke. Nah, kenapa kados mengaten, awit tiyang niku menawi bludas-bludus istilahipun wonten daleme tiyang sanes, ingkang sanes daleme piyambak, lan tiyang menika biasanipun menawi wonten dalem niku cok ngangge pakaian nggih mergo panas utawi mergo sebab sanesipun menika cok ngangginipun pakaian menika cok tasih mbikak auratipun napa malih tiyang setri menika biasanipun umumipun menika jilbabipun dipun bikak nggih lan jubahipun biasanipun menika dipun bikak nggih biasanipun namung napa supados napa mboten panas lan sak piturute. Nah, nalikanipun tiang niku mboten dipun paringi aturan kados mekaten, lajeng tiang saged mlebet dalem tiang sanes sak-sake kaya dene ning omahe dhewe. Nah, menika ndadosaken potensi tiang menika saged mirsani aurate tiang sanes. Saged mirsani aurate tiang sanes. Pramila napa? Pramila Allah Subhanahu wa taala ngawisi saking perkawis kados mekaten. Wa nadhirul aurati yata'adza kama yata'adza sahibul aurati sawa. Lan kedah kita fahami tiyang ingkang mirsani aurat menika ugi keganggu kados dene tiyang ingkang aurate menika ketinggal. Tetos sing deleng, kali sing dideleng menika sami-sami keganggu. Sami-sami keganggu. Sing dideleng menika nggih tentu kemawon nggih izin nggih menika mboten nyaman nggih. Lan tiyang ingkang mirsani ugi menika ugi mboten nyaman nggih. Utawi ndadosaken perkawis-perkawis ingkang mboten sae. Falidhalika kana al-istidhanu khairan lil janibaini. Pramila Syariat izin menika saderengipun mlebet dalemipun tiyang sanes niki langkung sae lan menika langkung becik kangginipun sinten nggih kangginipun tiyang ingkang badhe nyuwun izin lan ahli baitipun. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Nah nika wau sami nggih sing kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira supaya sira do oleh pelajaran. Ai tadzakkaruna annakum mu'minun. Maknane sira do iling nek sira ki wong mukmin. Wa anna Allah ta'ala amarakum bil istidzani hatta la yahsul lakum ma yadurukum. Lan iling menawa Allah Subhanahu wa taala kuwi ndawi sira kabeh supaya ne izin lan supaya sira ora kedadian marang sira kabeh perkara kang dadekake madharat marang sira. Fatabqa lakum taharatu nufusikum wasumu arwahikum. Mula kesucian jiwa-jiwa sira kuwi luwih kejogo. Kesucian jiwa-jiwa sira nggih kuwi luwih kejogo. Lan uga kemuliaan arwah-arwah sira kuwi, ruh-ruh sira kuwi luwih kejogo. Wa in istadzana al-mar'u wa lam yajid fil baiti ahadan fala yadkhul hatta yujada man ya'dhanu lahu bidukhuli au adamihi. Lan menawi tiang menika sampun nyuwun izin ngucapaken salam ananging walam yajid fil baiti ahadan boten nemokke wonten dalem menika wau napa wonten tiang babar belas boten wonten pramila fala yadkhul boten kepareng kangge tiang wau mlebet dalem tiang sanes niku nggih tanpa izin ngantos piyambake dipun izinaken mlebet Lah menika napa ingkang dados makna firmanipun Gusti Allah fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Menawa sira ora nemokke ana ing omah kuwi mau sapa wae fala tadkhuluha ora kena sira mlebu ana ing omah kuwi. Wa in wujida fil baiti ahadun wa qala lil musta'dhin irji fa inna alayhi ayyarji awala yas'al limadha lam ya'dhan lahu fil baiti limadha lam ya'dhan lahu bidukhul. Lan menawi kok tiang wau sing izin nggih ngucapke salam menika lajeng teng dalem kok ternyata wonten tiange ananging nggih ahli bait menika ingkang gadah griya menika niku ngendika nggih ilji ngapunten jenengan mangwangsul mawon misalipun ngapunten kula nembe repot jenengan mangwangsul nggih kula mboten saged nemoni tamu misalipun pramila wajib kangge dhewekne wangsul mboten kepareng kok ngeyel ngelan mboten kepareng kok wala yas'al limadza lam ya'dzan lahu bidukhul mboten kepareng dhewekne takon lho kena pokok kula mboten entuk mlebu. Nah menika adab wonten ing agama kula panjenengan sami. Adab kanggenipun tiyang ingkang nyuwun izin. Menawi ingkang gadah griya niku mboten ngizinaken nggih sampun. Mboten perlu kula panjenengan sami menika tanglet kenapa kok mboten dipun keparengke. Kenapa kok kula namung sedilit namung 5 menit masa mboten entuk. Menika adab. Adab nggih muamalah nggih meretamu dumateng tiyang sanes. Lan menika kados ngendikanipun wa in qila lakum urji'u farji'u lan menawa dikandhakke marang sira kabeh baliya ya do baliya. Li annahu ma amara sahibul baiti biruju'i illa li amrin iqtada dzalika. Awit ingkang gadah griya niku mboten mungkin dawuhke mboten mungkin merintahke supados wangsul kejabi wonten perkawis ingkang ndadosaken dhewekne kados mekaten. Tetes mboten mungkin dheweke mboten nampa tamu niku mboten tanpa alasan. Utawi tanpa alasan. Mboten mungkin dheweke mboten nampa tamu menika tanpa alasan, mesti wonten alasanipun. Lan adabipun mboten perlu kula panjenengan sami nekoke alasanipun. Menika mboten adab. Menika mboten adab. Awet ingkang gadahi hak, menika nggih ahli bait. Kula panjenengan sami namung mertamu. Huwa askalakum, Allah ngendikake kuwi luwih suci kanggo sira kabeh. Ai adhar linufusikum wa aktsaru aida alaikum bil khairi min madhahir dzalika. Anta baqa al ulufah wal mahabbah bainakum. Sing kaya mengkono kuwi mau luwih suci kanggone sira kabeh, maknane luwih resik kanggo jiwa-jiwa sira kabeh lan aktsaru faedah. Menika langkung kathah faedahipun nggih. Aktsaru aidatin alaikum bil khair. Langkung napa kathah kesaenanipun kangge kula panjenengan sami. Lan mengatakan menika ndadosaken napa? Ndadosaken ulufah wal mahabbah, ndadosaken raos katresnan, ndadosaken raos napa keterikatan ingkang langkung sae. Wallahu bima ta'maluna alim, lan Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke Gusti Allah Maha Pirsa. Muttali'un ala ahwalikum wa a'malikum. Gusti Allah menika muttali nggih, menika zat ingkang tansah pirsa keadaan kula panjenengan sami lan tumindak kula panjenengan sami. Fatashri'uhu lakum al isti'dzan waqi'un mauqi'uhu wa 'alaihi fa'ati'uhu fihi wa fi ghairihi tukmilu wa tus'idu. Syariatipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika syariat istidzan, nggih menika syariat napa syariat supados kula panjenengan sami menika napa nyuwun izin saderengipun mlebet nggih dalemipun tiyang sanes menika nggih menika syariat ingkang sesuai kalian kondisi. Sesuai kalian kondisi ini pun menungso. Lan menika mboten ndadosaken kedoliman dumateng sinten kemawon. Pramila nggih monggo kula panjenengan sami taati. Nggih. Kula panjenengan sami taati. Lan kanthi kula panjenengan sami menika taat dumateng syariat menika insyaallah ndadosaken sempurna kula panjenengan sami panggesangan kula panjenengan sami lan ndadosaken kebahagiaan. Nah lajeng wonten ayat lajengipun laisa alaikum junahun antadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Ora dosa kanggo sira mlebu ana ing omah kang omah kuwi mau dudu omah tinggal, dudu papan kanggo tinggal. Fiha mata'ul lakum kang ana ing kono ana keperluan kanggo sira kabeh. Nah, menika rukhsah saking Allah Subhanahu wa taala utawi keringanan saking Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin inggih menika mboten perlu izin menawi badhe mlebet griya ananging menika sanes griya kangge tinggal. Sanes griya tinggal. Ingkang wonten ing mriku napa? Boten wonten boten wonten kados ini wonten griya tinggal menika mbok menawi wonten wonten tiang setri ingkang nembe buka jilbabipun, wonten kemungkinan-kemungkinan ingkang kados mekaten niku boten wonten. Ingkang dadosaken haram menawi kula panjenengan sami pirsani. Contohnipun napa? Griya sanes griya tinggal. Contohnipun nggih toko-toko. Contohnipun hotel-hotel. Contohnipun ugi pasar-pasar. Pramila mboten perlu izin, Menawi teng toko, nggih, teng ajengan toko, nggih, menika lajeng dodok-dodok, nggih. Awit menika memang janjane menika toko kados ini minimarket, nggih, niku dadak dodok-dodok saking Jawi. Ya niku mboten perlu utawi napa nyuwun izin rumiyin, nah menika mboten perlu. Semanten ugi wonten ing hotel-hotel, nggih, wonten ing pasar-pasar. Falil mu'mini ayyadkhula li qada'i hajatin. Li qada'il hajatil mu'abbiri anha bil mata'i biduni istidzanin li annaha maftuhatun lil umumi min ashabil aghradil wal hajati min amatin nas. Para milat yang mukmin menawi ajeng mlebet mboten perlu ngangge izin nggih kangge napa nyekapi napa ingkang dados kabetahanipun nggih napa ingkang dados kabetahanipun napa napa ingkang dipun padosi ya menika mboten perlu izin awit menika memang dipun bikak kangge umum dipun bikak kangge umum kangge sinten nggih mawon tiang-tiang ingkang nggadahi tujuan-tujuan nggadahi keperluan-keperluan. Nah, menika babakan izin. Wondene salam, nggih, ammas salamu fahuwa sunnatun fi haqqi kulli mu'minin. Yadkhulu aw yamurru ala mu'minin. Wondene salam, nek wau kan izin. Wondene salam menika dados nggih setunggalipun anjuran kangenipun tiang mukmin sinten kemawon ingkang badhe mlebet utawi ingkang nglewati mukmin sanesipun. It yusallimu raqibu 'alal mashi wal waqifu 'alal qa'idi wal kabiru 'alas saghiri. Kita mangertosi dipun anjuraken tiyang ingkang nitih kendaraan menika ngucapaken salam dumateng tiyang ingkang mlampah. Tiyang ingkang jumeneng menika ngucapke salam dumateng tiyang ingkang lenggah. Lan tiang ingkang langkung sepuh ngucapki salam dumateng tiang ingkang langkung anem. Faman dakhala dukanan au nuzulan au mat'aman minas sunnati ayusallimu qailan assalamualaikum. Pramila saksinten tiang ingkang badhe mlebet toko-toko badhe mlebet warung-warung ingkang wonten ing mriku kangge dahar restoran-restoran menika dipun sunahaken tetap dipun sunahaken ngucapaken salam nggih kanthi ngucap assalamualaikum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Lan Gusti Allah menika pirsa napa ingkang kula panjenengan sami lairke lan napa ingkang kula panjenengan sami delikke. Ai ma tudhiruna wa ma tukhfuna. Napa ingkang kita ketinggalke lan napa ingkang kita delikke. Min niyatikum arupi niat-niat kula panjenengan sami wa aqwalikum lan ucapan-ucapan kula panjenengan sami ingkang mboten dipun mangertosi dening tiyang sanes wa afalikum lan tumindak kula panjenengan sami wa ahwalikum lan kondisi kula panjenengan sami. Idzan faraqibuhu ta'ala fi ma amarakum bihi wa fi ma nahakum anhu faf'alul ma'mura watrukul manhiya takmulu fi adabikum wa akhlaqikum wa tus'idu fi hayatikum. Pramila faraqibuhu ta'ala mang tansah rumangsa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten ing sedaya napa ingkang dipun dawuhki dumateng kula panjenengan sami lan napa wonten sedaya napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala saking kula panjenengan sami. Faf'alul ma'mura lan mangdo tindakke napa ingkang dipun dawuhki dening Allah Subhanahu wa taala lan sami monggo kita tilar napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Kados mengatakan menika adab kula panjenengan sami saged sempurna, akhlak kula panjenengan sami saged sempurna. Lan kula panjenengan sami menika saged pikantuk kebahagiaan wonten ing panggesangan kula panjenengan sami lan ugi wonten ing akhirat kula panjenengan sami. Nah, Bapak Ibu, Para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika menika gadahi sababun nuzul. Gadahi sababun nuzul. Ingkang sababun nuzulipun sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala lajeng ngandhapaken ayat punika. Huwa anna imra'atan minal ansar qalat wonten tiyang satri saking kalangan ansar. Piyambake ngendikan dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ini aku nufi baiti ala halin la uhibbu an yarani alaiha ahadun wala walidun wala waladun fayati al-abu fayadkhulu alayya fa innahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli ala tilkal hali fa kaifa asna. Duh Rasulullah, kula niku tiyang ingkang mapan wonten griya kula, kadang menika wonten kondisi ingkang kula niku mboten remen nek dipun pirsani dening tiyang sanes wonten kondisi kula. Ateges piyambake niku nyilosaken nek wonten dalemi niku cok kadang wonten kondisi ingkang mbok menawi menika cok kadang-kadang buka jilbabipun nggih. Dados piyambake mboten remen menawi dipun pirsani tiyang sanes wonten kondisi menika. Entah menika putranipun piyambak, bapakipun piyambak utawi putranipun piyambak. Fayadil al-ab, lajeng bapak kula menika dugi. Fayadkhulu alayya, lebet nemoni kula, fa innahu layazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli ala tilkal hali. Niku lan biasanipun memang kados mekaten, terus wonten nggih tiyang jaler saking napa keluarga kula menika biasane nggih mlebet menika kondisinipun kula nembe kados mekaten. Nah, pramila fa kaifa asna? Kula kedah kados pundi? Fa anzalallahu hadhil ayata. Lajeng Allah taala ngandhapaken ayat punika. Wa qala Abu Bakrin, lajeng Abu Bakar menika ngendikan, ya Rasulullah, ara'aita al-khanat wal masakin fi syarqis sam laisa fiha masakin. Lajeng Abu Bakar menika tangkleduh Rasulullah, panjenengan ate pirsa al-khanat nggih wal masakin, dados khanat wal masakin menika bangunan kados ini persegi khanat menika wonten ing sisih wetanipun Syam. Wonten ing mriku mboten wonten tiyangipun utawi sanes kangge papan tinggal. Kados mundi menawi kados mekaten, lajeng fa'ang sallallahu taala, Allah taala lajeng ngandhapaken, laisa alaikum junahun anta dakhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Ora dosa kanggo sira kabeh mlebu ana ing omah kang dudu omah tinggal, dudu papan tinggal. Kang ana ing kono ana keperluan sira kabeh. Nah, menika sebab lajeng Allah Subhanahu wa taala ngandhapaken ayat punika. Nah, faedah sanes nggih saking napa ingkang kita aturaken wau nggih menika, idza sta'dzana ahadun faqala lahu sahibul baiti man anta. Menawi kok wonten tiyang menika dodok-dodok misalipun lajeng ngucapke salam, lajeng dipun jawab lan ingkang gadah griya menika tangklet saderengipun dibuka, jenengan sinten? Pramila fala yakul ana. Nggih, piyambake mboten kepareng jawab kula. Nggih, dipun tangkleti jenengan sinten? Kula. Nah, kulane niku sinten kan mboten nyebut jenenge. Nggih. Piyambake mboten nyebut jenenge, lha menika mboten kepareng. Kedah piyambake menika nyebut jenenge sinten utawi kuniyahipun sinten. Nah, terus mboten kepareng nggih. Awit napa sok ingkang wonten mlebet niku mboten mangertosi kula niku kula sinten. Nah, sak derenge piyambake mbikake lawang, niku kan tanglet cok kadang sinten nggih. Kula niku kula sinten, kedah piyambake nyebut jenenge. Menika adab ugi. Lajeng faedah sanesipun min adab istidzan, kalebet adab nalikanipun nyuwun izin. Ayyakifal musta'dhinu bijanibil bab fala ya'taliduhu wa ayyarfa'a sautahu biqadril hajati wa ayyakra'a albab qara'an khafiyan. Adab nalikanipun izin, niku sampun sebagian kita aturaken wau piyambake aginipun jumeneng niku wonten sisih tengen tai wonten sisih kiwanipun lawang. Dados mboten napa mboten wonten tengah-tengah lawang. Lan ingkang langkung saya ugi menika mboten ngadep wonten mlebetipun. Dados ngadepipun wonten jawi. Lan piyambake menika napa misalipun kok lawange pun kebuka sithik mboten pikantuk tolah-toleh. Mboten pikantuk tolah-toleh. Napa malih nginguk teng jero, napa nginguk saking kaca, menika kirang adab. Lan piyambake anggenipun nyuwanten, anggenipun napa, anggenipun ngucap izin menika wau nggih, suwantenipun nggih, leh banterke menika sesuai kalih keperluan. Tetep perlu, nek memang boten perlu lajeng buanter-banter banget. Lan ugi piyambake kedah ndodok nggodhog kanthi boten perlu nggih banter-banter. Lan piyambake menika ngucapke salam nggih ngantos kaping 3 nggih, nek diizinke niku nggih mlebet, nek boten diizinke bali, nek boten wonten nggih sampun nggih piyambake wangsul. Nah mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing panggihan punika tafsir saking surah An-Nur ayat kaping 17 dumugi 29 dan menika kalebet ayat kaping 58 urutan saking ayat-ayat ingkang kawiwitan ya ayyuhalladzina amanu. Mekaten mungkin tatosaken faedah kangge kawula pribadi lan ugi dumateng kita sedaya wonten kelentunipun atur kita nyuwun pamunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan. Donasi terbaik, Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.